mnie. Patrzcie ty. Ty mój właściciel, gdzie ja przepadają, właśnie tu czasu. Tak nam się uśpać, bez strata cień, a sprawy nie. Hey, hey, hey.